Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjant zaatakowany nożem na lotnisku w miejscowości Flint w stanie Michigan. FBI traktuje to jako potencjalny atak terrorystyczny. Rosja odpowie na amerykańskie sankcje, zapowiada jeden z doradców Kremla. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad poprawą dostępu dzieci do opieki stomatologicznej. Policjant zaatakowany nożem na niewielkim lotnisku w miejscowości Flint w stanie Michigan. FBI traktuje incydent jako potencjalny atak terrorystyczny. Według lokalnych mediów mężczyzna, który rzucił się z nożem na policjanta, pochodził z Kanady. Jeden ze świadków powiedział telewizji NBC News, że uderzając funkcjonariusza nożem krzyczał Allahu Akbar, czyli Allah jest wielki. Policja na razie nie potwierdza takiego przebiegu zdarzenia i nie wypowiada się na temat potencjalnych motywów sprawcy. Prowadzący śledztwo nie wykluczają jednak terroryzmu. Po ataku lotnisko zostało zamknięte, a pasażerowie znajdujący się w terminalu ewakuowani na zewnątrz. Na miejscu pojawiło się ponad 20 wozów policyjnych. Sprawca, który został aresztowany, jest w tej chwili przesłuchiwany. Policjant w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Jego stan lekarze określają jako stabilny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosja odpowie na amerykańskie sankcje, zapowiedział kremlowski doradca Jurij Uszakow. Najbliższy współpracownik prezydenta Władimira Putina oświadczył, że Moskwa pracuje nad wariantami sankcji odwetowych. We wtorek amerykańska administracja objęła sankcjami Rosjan i rosyjskie organizacje związane z anektowanym Krymem i pogrążonym w wojnie Donbasem. O retorsjach Moskwy w odpowiedzi na nowe sankcje Waszyngtonu mówił już wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W jego opinii działania Stanów Zjednoczonych oddalają nie tylko możliwość poprawy kontaktów rosyjsko-amerykańskich, ale również oddalają perspektywę uregulowania konfliktu na Ukrainie. Reakcję na amerykańskie sankcje zapowiedział także wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkow. Jednocześnie minister obrony Federacji Rosyjskiej skrytykował Stany Zjednoczone i państwa NATO za, jak to ujął, prowokowanie napięć na granicach Rosji. Siergiej Szojgu oświadczył, że trudna sytuacja związana jest z aktywnością wojsk NATO w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz w Rumunii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad poprawą dostępu dzieci do opieki stomatologicznej. W przyszłym tygodniu zostaną przekazane informacje o kierunku tych prac. Według badań epidemiologicznych ponad połowa dzieci 3-letnich ma próchnicę, średnio 2 zęby z ubytkami. W rezultacie różnych zaniedbań aż 90% 18-latków ma próchnicę. Jest kilka propozycji, aby poprawić tę sytuację, powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska. Rozpatrywać tu można na przykład gabinety na terenie szkoły, gabinety poza szkołą czy dentobusy. Mogę zapewnić, że na początku przyszłego tygodnia na pewno uchylimy rąbkę tajemnicy w zakresie takich kierunkowych rozwiązań, które przybliżą tą naszą wizję tej opieki stomatologicznej dla dzieci w szkołach. Dostęp najmłodszych do opieki stomatologicznej jest bardzo zły, przyznaje profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, krajowy konsultant w dziedzinie stomatologii. Dziecięcej. 7 zębów z ubytkami próchnicowymi ma przeciętny 18-latek w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie jest olbrzymie. Eksperci podkreślają, że na opiekę stomatologiczną dzieci potrzeba większych nakładów. Profilaktyka i leczenie najmłodszych jest trudniejsze niż dorosłych. Wymaga czasu i odpowiedniego podejścia. Barbara Góra, Polskie Radio. Kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających sylwetki działaczy Solidarności Walczącej i przeprowadzone przez nich akcje można oglądać na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawę przygotowano na obchody 35-lecia organizacji. Ekspozycję otworzyli prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i założyciel Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki, który powiedział, że twarze i teksty ze zdjęć to nasza nadzieja na przyszłość. Chcemy, żeby z tych twarzy naszych i z tych słów naszych rosła nowa, solidarna, nowoczesna Polska. W Warszawie odbyły się kulminacyjne obchody 35-lecia Solidarności Walczącej. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe działaczom organizacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całym kraju typowo letnia pogoda. Deszcz może spaść na krańcach zachodnich. 20 stopni w Trójmieście, 24 w Warszawie, 25 w Toruniu i Szczecinie, 28 w Łodzi i Poznaniu, 29 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu.

Machine Dance od Todda Terrier. Todd Terrier, nie wiem, czy trzeba przedstawiać, no ale bardzo znany norweski producent, DJ i autor utworów. Tutaj on kontra legendarny zespół z lat 80. Nazwy nie podejmuje się wypowiadać. My teraz przeniesiemy się już w czasie do festiwalu Nowa Muzyka. Jak tylko skończy grać Gdynia, to w kolejny weekend lipca to właśnie festiwal Tauron Nowa Muzyka. Tak w tym roku wygląda ta festiwalowa drabinka. We'll be right back. Grupa Niemoc pojawi się najpierw w Gdyni, a potem na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. 7 lipca będzie można zobaczyć, jak grają na żywo. A przypomnę, że oni są przekonani i potwierdzają to podczas występu, że właśnie te spotkania na żywo z publicznością są najistotniejsze. I teraz propozycja. Gdyby ktoś chciał dołączyć do nas na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, to mamy teraz do oddania w dobre ręce podwójny karnet na 2 festiwalowe dni, czyli piątek i sobotę, te 2 dni środkowe, czyli 7 i 8 lipca, wypełnione wieloma scenami i wieloma artystami, wśród nich właśnie Niemoc. Nagranie, którego posłuchaliśmy, Trinidad i Tobago, pochodzi z nowiutkiej epki zespołu i jeszcze drugi utwór tam się znajduje, Wyspy Chłodne. Proszę zadzwonić do Bartka, jeżeli ktoś chce wygrać karnet, 2 2 7 3 i podać tytuł tej najnowszej epki do zespołu Niemoc. Nagrania Trinidad, Tobago i Wyspy Chłodne, Niemocy pochodzą z epki Mikrofale. Dominika była pierwsza. Gratulacje i do zobaczenia w Katowicach. Ale my nie przestajemy grać. Przed chwilą zagrał Son, czy też Zon, jak mówią niektórzy. I to był utwór oczywiście z jego najnowszej płyty. Z tą właśnie nową płytą przyjeżdża na festiwal. Ponownie zresztą, ale po raz pierwszy z nowym albumem. Pytanie dla tych, którzy ponownie chcieliby spróbować swojej szansy. 2 2 7 3. Także do wygrania podwójny karnet na 2 festiwalowe dni, piątek i sobotę, brzmi: jak naprawdę nazywa się Zon? 2 2 7 3, czekamy na poprawne odpowiedzi i dalej słuchamy artysty, który także w tym roku w Katowicach się melduje. Shut it. Dobry w sumie tytuł utworu, Szarawary, tak można byłoby to przetłumaczyć, to, tak, to był tak zwany trójkowy dowcip. Ox 88 to jest grupa, na której koncert na pewno podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka się wybieram. Wcześniej jednak zakończmy naszą przygodę z Zonem. Oczywiście on nazywa się Christopher Michael Taylor. Patrycja była pierwsza, gratulacje Patrycja. Także do zobaczenia. Ale my rozpędziliśmy się, więc nie zakończyliśmy jeszcze naszych konkursowych szans. Proszę bardzo, gdyby ktoś chciał jeszcze raz spróbować, ponownie na szali jest podwójny karnet na dwa festiwalowe dni, piątek i sobota. Osoba, która wygrywa, wygrywa zaproszenie na festiwal dla siebie i dla osoby towarzyszącej. To Ox 88 będą tutaj przewodnikami, zgodnie z zasadą, że dobre elektro się nie starzeje. Proszę zadzwonić do Bartka 2273 i przypomnieć, jaki tytuł nosiła debiutancka płyta tych zawodników doświadczonych. To podpowiedź, trzeba trochę poszukać, jaki tytuł nosiła ich debiutancka płyta. I kończę na dzisiaj z prezentacją artystów zaproszonych do Katowic. Przynajmniej nic nie wiem o tym, aby zaproszony tam został Father Kong. Chciałam zagrać Radiohead, a potem stwierdziłam, że zagram Massive Attack. Ale to nie tak daleko padło jabłko od jabłoni. Nie wiem, czy ktoś kojarzy i jest w stanie rozwikłać zagadkę, jak False Flags, Massive Attack połączyć z zespołem Radiohead. W każdym razie to właśnie oni dołączyli do zespołu Father Kong, czyli połączenie sił. Nowa płyta z roku 2017, polska, Father Kong, i sprzed lat Massive Attack w doskonałej formie. Nasze trzecie dzisiaj już zaproszenie na festiwal Tauron Nowa Muzyka znalazło nową właścicielkę, to jest Nelly. Pozdrawiamy cię serdecznie. Nelly jako pierwsza zadzwoniła do nas i szybciutko rozwikłała zagadkę związaną z Ox 88, wymieniając nazwę ich debiutanckiej płyty. Gratulacje, bo podejrzewam, że w 1993 to Nelly miała, no nie wiem, no nie była duża. Na pewno nie słuchała takiej muzyki. Teraz zmieniamy klimat, a właściwie złagodniejemy. No ale cóż, robi się coraz ciemniej za oknem. Oczywiście jeszcze dzień, cały czas dzień. Ale to będzie właśnie idealne nagranie pod to przenikanie się dnia i nocy. Thank you. Od samego początku do samego końca wersja płytowa, a nie radiowa. Mark Pritchard z towarzyszeniem Toma Yorka, Beautiful People. Wszystkie tytuły i wykonawców zapisałam już na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny i tam można tytuły i wykonawców składać, pobierać, sprawdzać ich w sieci. Teraz na zakończenie połączenie dwóch sił, dwóch orkiestr, tak można powiedzieć, chociaż ta pierwsza jest orkiestrą z nazwy, pochodzi z Edynburga, to Hidden Orchestra, a ta druga ma wspaniałą płytę, której jeszcze nie opublikowała i nazywa się Zimpel Ziołek. Znamy tylko jedno nagranie. Chciałabym poznać już wszystkie. Podobno płyta wymaga dopracowania od strony już teraz chyba tylko tej zewnętrznej, aby wszystko było przepiękne, nie tylko zawartość muzyczna, jak i to, jak płyta będzie wyglądała. Czekamy. Zdaje się, że będziemy czekać jeszcze przez całe wakacje. A zatem Hidden Orchestra z Edynburga i dwaj panowie z Polski. Połączenie tego, co można wydobyć używając swoich talentów, rzecz jasna, ale też instrumentów i przekraczając wszelkie granice, nie myśląc o gatunkach i innych szufladkach, które wyłącznie krępują kreatywność. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Mówimy już dobranoc i do usłyszenia jutro po 19. We'll be right back.